بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. اننا فتحنا لك فتحا مبينا ای پیغمبر صلی الله علیه و سلام مقتات اخکاره فتح درکله لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما تر سوچ الله پاک ستاله مخکنی ورستنی هر کوتاهینه در تیر شي او پر تا باندې خپل نعمت بشپړ کړي او تا ته سم الله در وخی و ينصرك الله نصرا عزيزا او له تا سره قوي مرسته وکړي. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أما غزات تجدم منانو فزغنك دارين واتولا تر سوچ د خپل ایمان تر څنګ او یو بل ایمان یاد کړی د ځمکه او آسمانونو ټول لخرري دا الله پاک د قدرت په ولکه کې دی او هغه عالم او حکیم دی. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ترتو چې مؤمن نارینه او خزی د همیشه اوسېدو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تراغو لاندې به ویالی بهیدونکي وي او داغو به دی به داغو نه ایسته کړي. دا الله پاک په نزد دا ستر بریالیتوب دی. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا او هغو مناسقانو ناري نو او خذوته او مشرکانو ناري نو او خذوته سزا ورکچه دا الله پاک باب بدگمان لري دا بدو پا گرزوانه کی فختلا ایسار شول دا الله پاک غضب ورباندی وشو او هغو ورباندی لعنت وکه او دا غول پاره دوزخ تیار کل چه خورا بد اصوبان زهده. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما بذلك او آسمانونو لخره دا الله پاک بقدرت والكك دي او هغبر لا سي او حكمت والا دي. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا اي پیغمبره نکته شاهدی ورکوونکی اختار ورکوونکی او زیر ورکوونکی لګلای لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا ترڅو چې ای خلکو تاسو پر الله پاک او دغه پیغمبر ایمان راوړی او دغه ملګری شئ او دغه تعظیم او درناوی وکړی او سهار او ماخام دغه د پاکی بیانونکي اوسئ. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوم کسانو چې له تا سره بیعت کاو او غوی په اصل کې له الله پاک سره بیعت کاو دا غو د لاسونو د پاسه د الله پاک لاسو اوس چې څوک دغه ژمنه ماته کړي دغه د تعهد ماتولو و بال به په خپله پر هغه باندې وي او څوک چې پر هغې ژمنې باندې ودرېږي یا غند الله پاک سره کړی ده الله پاک به ډیر زر هغه ته لوی ثواب ورکړي.